Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás jako vždy zdraví redaktoři CNews.cz. Jeden jsem já jsem Petr Urban a ten druhý jeden je... Jeden jsem já, Lukáš Václavík. Čau. Co mi skáčeš do řeči? Kdo ti to dovolil? Hele, já tě zabanuju nebo něco. Hele, ty to moje jméno vždycky vyslovíš špatně. Vždyť se jmenuješ Václavka nebo Václav? No, nebo... právě. No. Dobrý den, Václave. Ty tam nemáš ten slezský akcent, já jsem ze Slezska a... A já jsem vlastně chtěl říct, že se nemenuji Petr, já jsem Honza. A protože někdo ti, myslím, v diskuzi doporučoval, že si máš sehnat nějakého jiného diskutéra do party, tak dneska budeš diskutovat s Honzou. Jo, tak o čem budeme mluvit dneska, Honzo? Takže, Marie, dneska budeme řešit Microsoft po delší době, asi tak po měsíci. Zas? No, Microsoft je totiž důležitá firma a já nevím, o čem jiným bych mluvil. Já nic jiného neznám, takže ne, já si myslím, že se sešlo novinek docela dost. Jednak vyšla Windows 10 pro desktopy a velký tablety v nový verzi. Je to ta půl roku připravovaná verze, která se nakonec jmenuje 12.11, nebo ji taky můžete znát jako listopadovou aktualizaci. Myslíš 15.11? 15.11, co jsem řekl. 12.11. Ježišmarja, jsem se no, dobrý, tak jo. To se mi stává furt a ty čísla jsou fakt takový jako... Hele, oni by v tom měli udělat pořádek, prostě to je... Mají to udělat Windows 10.1 nebo tak něco, protože je to listopadová aktualizace, je to podzimní aktualizace, je to aktualizace 15.11, je to build 10.586 nebo kolik. Ano, tak. Prostě to má asi 10 názvů a nikdo neví, který použít, je v tom hrozný prostě čurbes. Ať to značkou těmi desetinkovými čísly a bude jako pořádek a každý bude vědět, jak na tom je. Ale tady tyhle hry prostě 15.11, to komu řekne 15.11, to je jak prostě číslo nějaký Nokia. Já si jako taky myslím, že to by bylo optimální, kdyby prostě udělali 10.1, tak to pořád jako by se drží toho plánu, že mají Windows 10 a nebude nic dalšího po nich, že jo, v podstatě. Ale oni opravdu chtějí ukázat, že mají Windows 10 a je to jedna verze, je to vždy ta aktuální verze a není žádná jiná a vy tu verzi musíte stejně někde vysledovat a je to úplně špatný. Kdo to nepochopil, tak 15.11 to je 15 jako rok 2015 a 11 značí listopad. A ty jsi Sherlock. Ne, já to jenom jako říkám, že a samozřejmě jsem inteligentní nadprůměrně, to je jasný. Čili ta první verze vlastně byla 15.07. A kromě tohohle toho buildu vyšly taky mobilní desítky, nebo vyšly, to asi není ten úplně správný výraz, ale Microsoft v podstatě v úzovkách dokončil tento operační systém. A o tom si taky povíme, to nebudu teďka tady rozvádět. Takže jenom jsem tím chtěl říct, že těch novinek je dost a my se teda na ně vrhneme. Lukáš, ten je Windows Insider a na svém desktopu jako správný sebevrah testuje ty sestavení, které Microsoft uvolní pro ten aktualizační kanál FastRing. Takže má všechno hnedka po ruce. Takže jak hodnotíš své zkušenosti v podstatě, které získával v průběhu posledního půl roku s novými Windows 10? Hele, já už ty Windows tam mám, nebo tu Insider verzi, víc než rok. Jsem zapojený v tom programu a podle mě je to pořád čím dál lepší. Jo. Já mám, vždycky jsem mýval, nebo hodně jsem i v minulosti testoval různý beta verze softwaru a vždycky jsem byl takový ten ideální beta tester, který fakt přicházel na ty chyby, protože se mu pořád něco kazilo, ale teďka fakt jako bych ty chyby spočítal na prstech jedné ruky, tady tohle. Co jsem jako za celou tu kariéru svou insiderskou nazbíral, tak fakt jako těch chyb nebylo moc. A v poslední době už fakt si nevybavuju nic závažného, co by mě až tak trápilo. Jo, byly tam v té mezi verzi, když se ten threshold vyvíjel, teda ta podzimní aktualizace 15.11, tak tam byl jeden takový problém, že nefungovala nabídka start, že jsem dlouho trvalo, než vyskočila a nefungoval tam ten vyhledávač, ale na to bylo nějaké řešení, jak to obejít. Ale jinak, jo, jsem s tím spokojený. Přibyla tam hlavně ta celkem důležitá funkce, nevím, proč ji vyhodili, zvýraznění aktivních oken, což prostě v té první verzi Windows 10 to fungovalo tak, že nešlo skoro vůbec poznat, který okno je v popředí. Pokud máš velký monitor a používáš tam více oken, prostě který se různě překrývají, tak prostě nebylo skoro jasný, který okno je aktivní, protože bylo zvýrazněný jenom takovou jednopixelovou linkou a teďka už má tu normální barvu, jak prostě měli Windows doteď. Takže to je taková moje zkušenost a fakt nemůžu se stěžovat. Jako běží to v mém případě dost bez problémů. A jenom se bavím vždycky v diskuzích nebo na zahraničních webech, kde ty různé chyby kritizujou, že mi se tady tohle vyhlo. Jo, takže v tomhle jsem asi pro Microsoft takový jako taky dobrý beta tester, protože si nemůžu stěžovat, takže oni to nemusí opravovat, teda na moje připomínky. No, to jsi mě docela pobavil, jak jsi říkal, že se to nezhoršuje, ale neustále zlepšuje. Já si myslím, že by bylo fakt divný, kdyby se to nezlepšovalo, že jo, ten systém. Ale jo, já zase, když ty desítky testů nárazově oproti těm osmičkám třeba při přechodu, tak pak jako tam vidím víc takových těch jako nedodělků, o tom jsme se tady už jednou bavili, a já si myslím, že třeba ty bílý okna nejsou výsledkem toho, že by to chtěli záměrně vyhodit, ale podle mě to prostě nestihli dodělat, tu funkci. A co na tom nestihli dodělat, pro boha, to je úplně banalita. Je to banalita, ale tak... Navíc vycházeli z těch osmiček, který tam to bylo. Tam to fungovalo. A ty první verze insiderský, tak to tam taky bylo. Jo, ale oni jakoby, že ten vzhled malinko předělávali a ty okna vypadají trošku jinak, že tam to záhlaví je jiný. No jo, jo. Furt mi sice taky přijde, že je to banalita, ale jako ono, můžeme se na to podívat takhle. Ten systém původně měl skutečně vyjít na podzim. Až pak Microsoft zjistil, že potřebují mít na trhu co nejrychleji nějakou náhradu, to za prvý, za druhý chtěli stihnout takovou tu back to school sezónu, takže si jako rozhodně nemohli dovolit promeškat tuhle tu možnost, jak prodat nový počítače z Windows 10, a výsledek byl takový, že jsme dostali neúplně hotový systém. Já jsem teda doufal, že se situace víc stabilizuje, protože jak jsem u nás i na webu už několikrát psal a určitě i v nějakém podcastu jsem si stěžoval, tak já na rozdíl od Lukáše nepoužívám beta verzi Windows a stejně mám pocit, že to beta verze je, protože tam neustále něco nějak se rozbíjí a nefunguje. Včetně teda ovladačů, za který Microsoft není přímo zodpovědný, ale v podstatě jako... taky, řekněme, by se měl hlídat, aby ty ovladače byly v cajku. A oni se chlubí tím, že do té listopadové verze dodělali 200 funkcí. Je to něco jako Apple v tuhle chvíli, takovýhle tvrzení znamená, že vlastně oni, ne že by snad opravili 200 jednotlivých chyb, ale v podstatě jo, že jo, jedná se prostě o nějakých 200 malých tweaků kódu a vizuálně těch změn není moc. A nejvýraznější jsou právě asi ty okna, které konečně umějí být barevný. Mimochodem mě tam strašně naštvala jedna věc. Ty okna, když jsou barevný, tak to znamená, že se s tím obarví hlavní panel i to centrum notifikací a nabídka start, a mě štve, že to není oddělitelný. Protože já bych třeba chtěl barevný okna, ale ten zbytek, aby zůstal černý. Tak to taky možná dodělají někdy v budoucnu. No, asi jo. Ale jinak jako tam prostě furt ladí takový ty detaily, které měly být odladěný už dávno a ještě jsme se nedostali do finálního stavu. Ale sjednotili tam taky ty kontextové nabídky. No, různé, ne docela, ale ale je to lepší, než to bylo předtím. Je to lepší, než to bylo, ale furt jako tam ještě nejsme, jo. Ještě ne. A teďka třeba, že ta kontextová nabídka hlavního panelu už je taková černá, stejně jako ta v nabídce start například, jo, ale když jdete na desktop, tak tam ta nabídka vypadá o fous jinak než v první verzi Windows 10, ale není to zase ta černá nabídka, je to prostě pořád klasická desktopová nabídka. No, zlepšil se taky Edge, nový prohlížeč, který ještě pořád není asi moc relevantní, protože za prvé je hnusnej, za druhé nemá funkce, který by měl mít, a za třetí prostě jako já furt nevidím důvod, proč to používat. No, za třetí ještě si celkem lidi stěžují, že se jim stává, že je hrozně náročný, jakože začne žrát strašně moc procesoru, jo, a rozlejzat se po paměti. Ono jako rozlejzání po paměti není primárně nic špatného, jo. Operační paměť je od toho, aby se využívala, a třeba Chrome je taky paměťově náročný, ale to je OK. Ale třeba na tom mobilním zařízení může být znát, že prohlížeč žere strašně moc procesorového času, protože pak to snižuje výdrž. Ale Microsoft tam přidává funkce, má tam prostě další různý rozhraní, HTML5, CSS, zrychluje ten JavaScriptový engine, ale prostě na co lidi čekají, tak to je podpora doplňků, který snad až to tam zavedou, tak to bude dobrý, protože je tam slíbená určitá kompatibilita s těmi doplňky, které jsou napsané už pro Chrome, takže by hned mohly všechny ty různý adbloky a tady tyhle, co to lidi používají, tak hned by to tam mohlo být. Uvidíme. Víš co, doplňky jsou jedna věc, určitě hodně pomůžou, ale tady fakt nejde jenom o doplňky, ten prohlížeč neumí nic, ale vůbec nic, prostě... No, neumí synchronizaci ještě taky plnou, samozřejmě. Umí synchronizovat jenom záložky teďka v téhle verzi a ty seznamy k přečtení, což je tak jako funkce, kterou osobně vůbec nepoužívám. Mimochodem, že to teď jako na vteřinku přeruším, nemáš pocit, že říkal, že ty články k přečtení budou k dispozici i v offline podobě, protože já jsem to zkoušel a jako nejsou. Tak to si nepamatuju. Ale bylo by to fajn, jakože to vemeš na cesty, no nic dobrý, jak pokračuje. A tak kdo tohle chce používat, tuhle funkci, tak používá Pocket aplikaci, která je boží a nemusí mít tady tohle. Jo, to je samozřejmě možný, ale jako mě jde o to, že říkali, tady bude jako funkce na čtení článků, že jo, tak jako. A mám pocit, že slibovali právě, že to bude i bez připojení. Ale jako ten prohlížeč, já jako nevím, tam furt není ta funkce, třeba vložte adresu a přejděte hned. Dá se to dělat klávesovou zkratkou, ale není proto nikdy nějaká kontextová nabídka. Nemůžeš vybrat adresář, kam se ti ukládají stahování. Takhle naprosto základní, triviální věc tam není. Jo, a jako takhle by se v zásadě dalo pokračovat. To se ani neuvědomuju, protože já jsem v tom stahoval jenom jednou a to byl Chrome. A potom v Chromu jsem stáhl Firefox a vlastně v Edge jsem nebyl jako důvod něco stahovat. Já to tak jako použiju jednou za čas, se k tomu vrátím, že tomu vždycky chci dát šanci, nebo prostě teď jsem přeinstaloval Windows, že tak to byl jediný prohlížeč, tak prostě jsem, co jsem potřeboval, to jsem v tom postahoval, že těch prvních pár hodin. A vždycky prostě zjistím, že to je vlastně hrozně nedodělaný a že to fakt nejde. Jako tohle to je špatný vtip, ten prohlížeč je funkčně chudší než Internet Explorer a ani Internet Explorer nebyl žádný terno. A mě fakt zaráží, že za půl roku vývoje oni tam přidali náhledy panelů a co to tam bylo, nějaká ta synchronizace, že jo? A to je v podstatě všechno, jako. Když teda nepočítám věci pod kapotou, jo? Je tam podpora i tuším nějakého streamování, že jo? Ale oni tam zlepšili nějak podporu té Cortany, ale to je jako u nás hodně nevyužitelná funkce. Ano, no. Mě teda dost trápí, že tam není, že tam nejsou ty rozšíření nebo doplňky, protože já teďka jsem se naučil používat LastPass, který mi synchronizuje hesla napříč prohlížeči a různými zařízeními. No a do toho Edge tam ta hesla nedostanou, takže to je pro mě problém. Takže jako ten Edge rozhodně byl by jako docela asi dobrý, ale vlastně není vůbec dobrý úplně k ničemu. A mě fascinuje, že oni přijdou na trh s něčím takovým, když chtějí restartovat prostě strategii, že jo? Internet Explorer neuspěl, tak prostě vymyslej nový prohlížeč a je to takovýhle nedodělek, jako co tím chtějí dokázat. Takhle zase ty lidi si vytvoří názor, že to stojí za houby a zase je to nebude zajímat. Hele, když před 5 lety nebo kolik to je přišel Chrome, tak taky neuměl nic, vůbec nic, to byl tak osekaný prohlížeč, jo, že to jako je, i ten Edge je z tohohle pohledu prostě jako dobrý. Jasně, no, ne, není. Ale dneska jako, jináčí doba, ale. Já jsem to psal taky tohleto přirovnání v nějakým článku, ale problém je v tom, že rozumíš, to je prohlížeč integrovaný ve Windowsech, po kterým sáhne hodně lidí a když opravdu se snažím restartovat svoji strategii prohlížečovou, tak fakt musím přijít na trh s něčím, co je konkurenceschopný a ne s něčím takovým, protože ten restart je pak podle mě úplně kontraproduktivní, to je k ničemu tohleto, že? Hele, a víš, co je na něm nejhorší, úplně nejhnusnější? No. Ikonka. Jo. To je takový hnus. Já nevím, kde tohle, to prostě fakt dělali v malování asi tohle. No, tak asi jako všichni ty další ikony ve Windows 10, že jako. Na Surfaceu v malování. No. Ne, to dělali ve Windowsech v malování, jako ještě myší, podle mě. Za to no. Máš jako ty ikony koše, prostě, to je všechno hnusný. Ale jdem dál. No, jo. Nebo my jsme asi už ty novinky shnuli. No, jenom jsem chtěl říct, že někdo tu ikonu přirovnával, že to vypadá jako předchůdce Internet Exploreru, že to je takový to nevyvinutý Ečko. Což jako by asi z funkčního hlediska i dávalo smysl, že jo, docela. No, ne, nic, je to hnus. Ale ten prohlížeč je fakt hnusnej, šedivý a ten černý motiv podle mě ještě horší než ten světlej. No, ten je takový černočernej, není tam žádný kontrast, nevíš, prostě kde končí ty prvky, kde začínají. Ale k tomuhle by se dalo říct, Microsoft teda vymyslel, že v listopadové verzi Windows 10 budou barevný okna, ale zase tady vzniká nějaká nekonzistence, protože některé okna nepodlíhají tomu obarvení. Zůstane třeba šedivý nastavení, anebo tenhle ten prohlížeč. A to prostě zase bije to do očí, vypadá to jinak než ostatní okna a říkáš si proč, jako tohle, ještě ke všemu je to hnusný, jako tak. No ale s tou listopadovou aktualizací byl ještě jeden problém, oni to teda vydali, poslali to skrz Windows Update všem uživatelům, pak teda i nabídli nástroj, jak ty si můžeš vytvořit vlastní instalační, nebo vlastní instalačku, která byla, nebo která měla být univerzální v tom ohledu, že to budeš mít pro 32 i 64 bitový systémy, je to verze Home i Pro. A co tam ještě bylo univerzálního na tom? Jo, že to bylo jako i upgrade i pro čistou instalaci, protože další z těch novinek tak bylo, že můžeš instalovat to rovnou nebo použít při té instalaci a aktivaci klíč z Windows 7 a Windows 8.1. No, ano, tak. To je docela důležitá funkce, ušetří to hodně nervů. No, stalo se to, že Microsoft vydal listopadová Windows 10, to znamená, že se rozběhla distribuce přes Windows Update i teda přes tenhle ten nástroj. Jo? Je to prostě evoluce nějakého staršího nástroje, který už tady byl, OK, jako super. Na jednu flešku můžeš narvat, jak si říkal, obě dvě bitové edice, včetně obou edic, jak teda Home, tak Pro. A já jsem to zkoušel takovou instalačku udělat a má to dohromady něco přes 5 giga. Je to teda česká verze, takže je to fakt jako super, že tohle to všechno můžeš mít na jednom flash disku. Bohužel se stalo to, že jednoho dne, bylo to nějak minulý víkend, tuším, tak oni stáhli tenhle ten nástroj. Vlastně ta webová stránka, která vás odkazuje na tenhle ten nástroj, tak vypadala najednou zase tak jako předtím, to znamená ještě za dob těch prvních Windows 10 a Microsoft to nějak nevysvětlil. A tak se začalo spekulovat. Nakonec Microsoftu vypadlo nějaký velmi podivný nevysvětlení, kdy prostě říkali, no od teďka Windows 10 verze listopadová bude k dispozici jenom přes Windows Update, což jako je úplně šílený. Samozřejmě jo, takže stáhli vlastně ten nástroj novej a s tím i možnost vytvářet instalační soubory ISO nebo obrazy ISO. A do toho si lidi stěžovali, že vlastně ani přes ten Windows update se jim prostě nedaří ten systém stáhnout, že to furt není k dispozici. To je mimochodem další věc, Microsoft řekl, má to tak na svém blogu, ode dneška jsou Windows 10 listopadová verze ke stažení. Ale prostě není to ke stažení pro všechny. Ten systém ve skutečnosti je distribuovaný nějakým způsobem postupně, ale oni tohle jakkoliv vůbec jako nenaznačili a nerozmazali. Takže spousta zklamaných lidí zjistila, že si to nemůže nainstalovat. A pak jim sebrali ještě ten nástroj. A to už jako vůbec, že byl jako problém. A teď je nejhorší to, že oni k tomu nedokázali nic říct. A tak se teda začalo spekulovat, co je za problém. A ono v podstatě se začalo spekulovat, že asi tam bude teda nějaká technická chyba, že jo? Protože proč by to stahovali? Tam není žádný rozumný důvod, proč stahovat instalační obrazy, jo, aby si to lidi nemohli instalovat na čisto. V podstatě oni tímhletím tu distribuci zastavili. Sice se dušovali, že ta distribuce probíhá nadále i přes Windows Update, ale jak říkám, jako tohle nedokážu potvrdit, protože já jsem to neskoušel nikde stahovat přes Windows Update, protože jsem neměl tu možnost a akorát prostě vím, že lidi si stěžovali, že se jim to furt neukazuje. A dneska už teda ten nástroj k dispozici zase je a Microsoft to dokonce i vysvětlil. Ono tam skutečně došlo k nějaký chybě a ty Windowsy při upgradeu nezachovávaly některé nastavení. A oni jsou to nastavení, které se týkají nějakých položek ze soukromí. Jednak je tam teda filtr Smart Screen, pak je tam to reklamní ID. Jo. Ve chvíli, kdybyste si nějakou z těch položek přenastavili jinak, než je v ten výchozí stav, tak ten výchozí stav se ale vrátil po upgradeu, že? Což jako je špatně. A oni se tváří, že tohle je důvod, proč ten systém stáhli. A nebyl tam nějaký problém s tím BitLockerem, s tím šifrováním? Je tam, jo. To je právě to. Těch problémů ve skutečnosti s těma Windowsama je strašně moc. A my jako neznáme, my můžeme věřit tomu, co říkají, a nemusíme. Pravda je taková, že lidi hlásí, že nefunguje BitLocker. Pokud máte funkční BitLocker před upgradem, tak samozřejmě zůstává funkční, ale pokud to vypnete nebo prostě nainstalujete Windowsy na čisto, tak se vám nepodaří ten BitLocker zapnout. Jo, ale jsou tam i jiný problémy, včetně toho, že Microsoft měl nějaký problém s nějakým tím, jak se tomu říká, tyjo, takový ten instalační kit, jo, který teda se používá ve firmách, jo, to není nic pro domácí uživatel, ale taky to tam jako nějak nefungovalo. No a tak jsem začal šťourat, napsal jsem ještě nějaký článek, co je všechno z Windows 10 špatně a to se pak můžem obloukem dostat ještě jako někam jinam. Jo. Ale já už bych to nechal, prostě pořád platí, že Windows 10 pro desktopy jsou nedokončený systém. Pořád tomu ještě něco chybí, že jo? No, rozhodně. Na tom se shodneš ty, já ani tak ne. Jako já ze svých zkušeností s tím prostě ten problém nemám, nebo nemám ty problémy, naštěstí, takže... Ale jako jsi dítě štěstěný, jo, ale já fakt... Všiml jsem si, že spousta novinářů a fakt si nemyslím, že si tohle vymýšlím, protože to je jenom můj dojem, opravdu se shodují na tom, že s těma Windowsama je větší problém, než kdy byl. Jo, Microsoft se ustálil, Windows si zdokonalil a prostě sedmičky byly perfektně stabilní systém. U osmiček už to bylo malinko slabší, ale jenom o malinko, furt to jako byl dobrý systém. U osmiček se totiž začalo dít to, že oni začali právě vydávat aktualizace hrozně jakoby rychle a už nepodlíhali takovému testování. Tak jak se Microsoft tváří, že Windows 10 jako služba, že to je novinka, tak v podstatě není, protože už Windows 8 byly jako služba, dá se říct to do určitý míry. A to tím způsobem, že ty aktualizace vznikaly rychle a byly rychle vydávaný a už se na nic nečekalo. No a teďka přichází aktualizace do Windows 10 a problém je s tím, že ty aktualizace furt něco rozbíjejí. A třeba velký problém, co se týče toho listopadového upgradeu, je ten, že na některých počítačích hodně dělají problémy grafický ovladače a týká se to ovladačů od Intelu. Jo, a tady se můžeme říct, jakože je to problém Intelu, že nemá funkční ovladače, ale podle mě je taky problém Microsoftu, že vydá systém, aniž by si ověřil, jestli po upgradeu ty ovladače budou funkční. A jestli nejsou funkční, tak Rozumíš, jako mě jako uživatelové výsledku je vlastně nezajímá, kde je problém. Já to vidím tak, že Microsoft mě zupgradoval Windowsy v podstatě aniž by se mě ptal, protože to je automatická věc a najednou mi nefunguje ovladač a padá to každý 2 minuty a nedá se s tím pracovat a je to fakt otravný. Jo? A nejhorší je, že v podstatě ani neexistuje ovladač, který by nepadal. To je zvláštní, že tady nezafungoval ten program Insider. Jo? Microsoft se dušoval tím, že právě ti lidi to zkoušejí dopředu, všechny tady tyhle buildy a on má prostě nějaký nástroje pro automatické testování a díky tomu prostě zjistí, že tam ty chyby jsou, hlavně teda i v těch ovladačích a že to dokáže včas opravit. A prostě Intel má 80% trhu s grafikami nebo kolik, takže i mezi těmi insidery muselo být jako několik milionů a stejně to prošlo, že jo? To je kouzer. Já souhlasím s tím, že je to přinejmenším zvláštní, protože oni mají k dispozici skutečně uživatelskou základnu testerů, kterou nikdy neměli. A ty konfigurace jsou hrozně rozmanitý, že jo, oproti tomu, co oni mají v laboratořích. Takže jo, je to divný, ale ty ovladače od Intelu nicméně si myslím, že jako vždycky byly jako trošičku slabší, že jo. A... No, proti těm od AMD na Radeony, tak no, to, je, no. To je zlatý teda. Já si myslím, že Intel by na sobě každopádně měl zamakat. Hele, a mimochodem AMDčko má teďka úplně nový ovladače a jsou strašně super. Nebo teda aspoň to ovládací prostředí vypadají úplně jinak. Jo, to je... Paradox. To si můžete přečíst v novince od Honzy Olšana. Já jsem jiný Honza, já nejsem Olšan. Hele, ještě mi napadá poslední věc s těm desktopovým desítkám. Už to nebudem řešit, ale prostě teďka je problém s tou aktualizací. Prostě lidi, nebo už teďka asi není, ale lidi si to nemohli stáhnout ani jako update, ani jako tu instalačku. Přitom, když ty desítky vyšly v létě, tak Microsoft to jako všem nutil horem spodem, vlastně byly tam jako takový ty omylem, že tam lidem posílal, že to omylem aktualizoval, jo, ty instalačky se dopředu stahovaly lidem, ani kteří si to, tam byl, měl nějaký ten rezervační systém, jo, ale on to posílal i lidem, kteří tu rezervaci vůbec neměli nastavenou nebo zaregistrovanou, jo, takže nejdřív ten systém jako nutil všem a teďka lidi, kteří ho chtějí nebo potřebují, tak tu aktualizaci nemají. Ne, já nesouhlasím, pozor. Je to tak, že lidi chtějí listopadovou verzi Windows 10 a mají už tu první verzi Windows 10, tak se k ní nemůžou dostat, ale mezi tím Microsoft spe klidně tu první verzi Windows 10 všem ostatním, kdo nejsou na Windows 10, jo. Jakože já třeba teďka mám na počítači tady pořád Windows 8.1, protože je to pro mě lepší, stabilnější systém, dodělanější. A taky pozoruju, že já jsem tady zrušil úplně tu rezervaci, nemám tady žádnou rezervaci a stejně se mi ty Windowsy stahují někde na pozadí. Jo? A nemám možnost to jakkoliv ovlivnit a to se mi třeba taky nelíbí, jako tohleto. No, takže jo, jako je dobrá pointa, no, je to taková trošku vtipná situace, ale vlastně je to docela na zabití. A mě tohleto fascinuje o to víc, že ten systém není hotový, fakt jsou s ním docela problémy, spousta technických chyb, aktualizace, které nejsou dostatečně otestované, vycházejí a rozbíjejí věci. A Microsoft mezi tím tenhle ten systém hrozně cpe těm lidem. A teď si představ, že někdo upgradeuje z Windows 7 nebo 8, který mu sloužili do téhle chvíle fakt jako dobře, což se dá předpokládat. A dostane Windows 10, který vypadají tak, jak vypadají. Jo. To jako jsou docela odvážný. Já jako se trochu bojím, jestli si v Microsoftu nekoupou vlastní hrob. Hele, a víš, to je ještě další průser? No. Já jsem po dlouhý době zkoušel Solitaire, tu hru, ona je tam teďka integrovaná a vypadá úplně jinak, prostě, než byla kdysi ve Windows. Ona už byla teda jinačí i v těch Windows 8, ale tam si ji musel stáhnout zvlášť. A teďka tady je tam 5 různých Solitaire her a různý achievementy a je to fakt jako promakaný, ale je v tom reklama, která docela furt obtěžuje a nutí tě, aby ty si skoupil nějakou prémiovou verzi za, já nevím, kolik korun ročně, jako hodně docela. No, to je úžasný. Takže lidi, kteří tohle byli zvyklí hrát, tak budou z toho asi docela vyplesklí, až to uvidí. Hele, ale já už jsem viděl hacky, jak lidi prostě berou Solitaire, a ani ne třeba jako ze sedmiček, jo, ale ještě nějaký ty starší verze. Z Windows 95 nebo 98, jako ke kterým mají nějaký nostalgický vzpomínky a nějak to nahackujou. A ono to funguje i třeba v těch desítkách. Jo, a to má i můj otec, on hraje, no. Já jsem stáhl, ale to byl nějaký neoficiální, jako takový neoficiální klon toho a funguje to úplně stejně jak právě v těch starých jako XP nebo Windows 98 nebo já nevím, z který to byla ta poslední verze a jako je spokojený. No, tak to je nejdůležitější. No, takže Lukáš mi tady tlačí, že už máme končit o desktopových Windows 10. Já si teda jenom dovolím na závěr takovou poznámku. Microsoft má uvíst 2 až 3 dokonce balíčky Redstoneů. To bude další verze Windows 10, nebo respektive 2 až 3 verze Windows 10, další takový generační skok. A za prvý neví se, jako kolik jich bude, to Microsoft ještě nikdy neřekl a jsou to všechno jenom takové jako ty neoficiální uniklé informace ze zdrojů té firmy a Microsoft asi sám neví, jak to stihne. Já bych jenom jako k tomuhle tomu dodal to, že viděli jsme, jak šel vývoj Microsoftu doteďka. Vydal v červenci nehotový systém, pak chtěl vydat nějakou jako větší aktualizaci v zásadě na podzim, ale dřív. A vyšlo mu to až někdy na půlku listopadu. A to s tím, že ta verze teda není jako furt ještě úplně doladěná. Přijde mi, že za toho půl roku toho stihli poměrně málo. Aspoň teda, co se týče nějaké té stability, tak tam opravdu musí zapracovat. On je tam problém, že přidávali nový funkce za prvý. A kdyby jenom opravovali, tak by to stihli určitě opravit za ten, nebo půl rok ne, ale 4 měsíce nebo 3 měsíce, tak by to stihli opravit. Ale když oni přidávají nový funkce, tak zase jako rozjedou někde něco jinde. No. A to je furt něco, jo, protože... A to je furt dokola. O tomhle tom jsem psal teďka komentář, že tohle je trochu problém, jo, že opravdu musí, oni se musí naučit to umět otestovat. Ale jako zase já si fakt myslím, že těch funkcí, co tam jako nepřidali tolik, oni hlavně stabilizovali podle mě. Co tam přidali? Přidali tam 2 funkce ale do Edge. Ale to opakovat, prostě přidali nějaký nový funkce, ale... Ne, přidali 3 funkce, přidali 2, nebo 4, dobře, jako je tam, dobře, jo, jako pracovali tam na správě paměti, která je tam trošku teďka jiná, pravda, to je docela zásadní zásah. Nevím, proč si to nemohli nechat, jako až na příští rok, jo, ale... Každopádně Microsoftu půl roku trvalo, než udělal náhledy stránek v Edge. Kurva, zrychli to. Ale jako mě to fakt irituje tohle. Ty to opakuješ, ty jo. Jo, ale já jsem frustrovaný, chápeš to? A to jsem to chtěl říct. Ale dobrá zpráva je ta, že ten Redstone se právě má zaměřit, a tohle teda říkala Mary Jo Foley, jo, její zdroje už před nějakou dobou, že Redstone se má zaměřit právě na to optimalizování a dodělávání na stabilizaci. Takže s Redstoneem, aspoň s tím prvním, třeba nečekejme moc funkcí. Na jaře teda by měly dorazit do Edge doplňky, ale měla by to být jedna fakt z mála funkcí a jinak hlavně snad se to podaří už stabilizovat. Já v to pevně doufám. A já věřím tomu, že jsou schopní to zvládnout, ale zatím se jim to nedaří. Tady je problém v tom, že Microsoft byl zvyklý věci vyvíjet nějakým způsobem a teďka ten způsob je úplně převrácený na hlavu. A oni si na to zvykají. Já vím, že to ve výsledku není omluva, když používáte systém, který se každou chvíli někde prostě podělá, ale proto říkám, neupgradeujte hned, počkejte si, nemá to smysl nějak to uspěchávat. Jo. Co vám to přinese? Vůbec nic. Já si dokážu představit, že po Vánocích ještě vydají nějakou větev Threshold 3, která by opravila právě ty chyby, které tady jsou, že už by to bylo fakt stabilní vydání, který bychom lidem mohli doporučovat, aby si to nainstalovali, že už to je fakt jako dobrý systém a potom začít až s tím Redstoneem, ale... Ne, tak v podstatě to, co říkáš, ty bude ten Redstone. Jako no. Už se objevily právě nějaký náznaky, že ta větev už začíná někde tam prorůstat, takže dřív no, nebo to později. Jo, ale právě i v souvislosti s Redstoneem tak se mluví o dalších funkcích. Já nevím, že tam má být těsnější propojení s mobilem, něco jak má Apple to Continuity svoje, že můžeš prostě na počítači zvedat hovory nebo psát SMSky, že tam máš nějaký jednoduchý přenos souborů a takový věci. A to je už zase jako celkem zásah do toho systému, protože se musí rozdrbat i ten desktopový, i ten mobilní. Jo, a tam to je zase jako, když takhle něco rozdrbou, tak to je zase líheň novej chyb. I o to, jo, to, ale zase si, já zase jako to nevidím až tak kriticky jako ty nebo negativně. Podle mě, jako ten klienti, který jsou teďka na desktopu, už do určitý míry by měli umět, ne? Některé věci, jako třeba posílat SMSky na mobily, nebo budou umět. A je to podle mě spíš otázka aktualizace těch klientů, ne? Jako celého systému. No, možná, že to se týká na těch aplikací, jo, nevím. Já si myslím, že určitě jako prostě vydají nový aplikace, že oni jsou v podstatě 3 až 4 teďka. Lukáš o tom psal, byl z toho taky takový frustrovaný, jako já jsem teďka, že jo, jako tohle to je na cestě, na tohle hlavně oni už se chystají a myslím, že to nebude takový problém. Takže očekávejte, že už teďka pomalu někdy do konce roku bychom mohli mít nějaký první trošku zajímavější informace o Redstoneu. Já akorát vím to, že už do konce roku by měli mít testeři k dispozici právě ty doplňky pro Edge. No, takže já jsem tester, takže bych to měl mít mezi prvními a právě už asi měsíc nevyšel nový build, tak doufám, že co nejdřív vyjde nějaký první náznak toho redstoneu. Teďka nevycházely buildy, že jo, protože vyšla ta listopadová verze, no. Ale už by se to brzy mělo obnovit, takže přeju ti příjemné umírání u testování beta verze. Hele, takže rada na závěr, instalovat Windows 10 dnes, nebo ještě pořád neinstalovat? Já osobně to nemůžu s čistým svědomím nikomu doporučit zatím. A myslím si, že vám to vlastně až tak moc nepřinese. Já bych jenom řekl, že ten s tím upgradem se ještě vyplatí počkat, protože to může přinést problémy a pokud má někdo systém, který mu ve všem vyhovuje a funguje bez problémů, tak fakt není důvod to rozdrbávat. Prostě co funguje, tak není třeba měnit. A navíc Microsoft slíbil, že ta bezplatná aktualizace bude trvat rok, nebo prostě ještě po roce, tak bude možný přejít. No a do té doby vyjde ten Redstone, možná i Redstone 2, takže fakt se ještě vyplatí čekat. Vlastně osmičky, nebo osm jedničky, i ty sedmičky jsou pořád dobrý systém. Dnes už snad i odladěný, nebo no, jsou určitě odladěný. Jsou oba, rozhodně. Takže čekejte. Takže soudě dle tempa vývoje Microsoftu si myslím, že ty balíčky Redstoneu nebudou tři nakonec, ale spíš dva. Jeden teda někdy. Oni se tváří, že na jaře, jo, ale podle mě, když vidím, jak jim to jde, tak to bude spíš až opravdu začátek léta někdy. Ale za půl roku stihli udělat dva ty thresholdy. Prostě vydali jako tu RTM verzi Windows 10 a teďka vydali tu listopadovou aktualizaci. Takže pokud udělá něco na jaře, v létě a zase na podzim, tak proč by nestihli tři? To nestihnou. Proč? No, teď to říkám. Tak vydali, hele, oni ten threshold 2 dělali v podstatě půl roku, že jo? To bylo od konce července zhruba až do toho listopadu. No to není půl roku, to jsou 4 měsíce, 3 měsíce. To je půl, no to, hele, já si myslím, že to nedají prostě, to fakt nedají, tři takové balíčky. Září, říjen, vyšlo to koncem října, 3 měsíce? To nevyšlo konce října, to vyšlo října, v půlce listopadu to vyšlo. No tak 4 měsíce, no. Samozřejmě s tím, že už na tom začali dělat někdy tak v půlce července, protože oni už měli, že jo, ten hotový build toho thresholdu 1, akorát pak už jenom tam dělali nějaký aktualizace poslední a ty už vyšly přes Windows Update, takže na thresholdu 2 se technicky to začalo dělat dřív. No, jo. To, ale kdybych si měl vsadit, já si vsadím, že udělají dva balíčky, že jako budou rádi. A možná i pro ty uživatele, jako to je úplně dostatečný. Já si vsazet nebudu, protože je mi to úplně jedno. Ale jako přemýšlím taky nad tím, jako jestli třeba nemají zvolit jiný přístup k distribuci toho systému. To, že se po každý stahuje 3GB instalačka v podstatě přes ten Windows Update a po každý tam uvidíš to kolečko, jo, a upgrade kompletní. Nevím prostě, jak já si to nedokážu představit jako bejt normální uživatel, jak na tohle budu reagovat, chápeš? Jak na to reaguje třeba tvůj otec, který neví, o co jde? No jednoduše, já jsem mu to tam ještě nepovolil. No právě. Má tam vyladěný osmičky s Classic Shellem, co je taková alternativní nabídka Start a je spokojený a všechno mu funguje a já tam na ty desítky asi přecházet nebudu. Vidíš, já tě teď trumfnu, protože já mám u babičky Windows 8.1 taky, ale normálně s tím metrem a taky je s tím spokojená a funguje to a je to odladěný, takže až někdy v příštím roce, no. Ale je dobrý, už tady teda nebudem plkat dál, takže se rozloučíme a myslím, že si o Windowsech zase zanedlouho popovídáme, ale asi spíš teda o té mobilní verzi, protože tam by mělo dojít k tomu vydání konečně už. Takže Honza se s vámi loučí, čau. Tak jo, čau.